trezindu-se, dădu cu ochii de fata oacheșă și goală îngenunchiată pe covor în fața divanului și se ridică în capul oaselor. Am dormit mult?" o întrebă. Nici n-ai apucat să dormi," îl liniști fata. Doar ce ai ațipit." Dar ce Dumnezeu mi-ați făcut?" întrebă el, ducându-și mâna la frunte. Mă simt cam amețit." Privi cu mirare în jurul lui. Parcă nu mai era aceeași încăpere și totuși recunoștea, așezate asimetric printre fotolii, divane sau oglinzi, paravanele care îl impresionaseră de cum intrase. Nu-și putea da socoteală cum erau alcătuite. Unele foarte înalte, aproape atingând tavanul, s-ar fi confundat cu pereții dacă pe alocuri nu s-ar fi întins prin unghiuri ascuțite până în mijlocul odăii. Altele, misterios luminate, păreau a fi ferestre, pe jumătate acoperite cu perdele, deschizându-se spre coridoare interioare. Alte paravane, multicolor și curios pictate sau acoperite cu șaluri și broderii, care cădeau în falduri pe covoare, confundându-se cu ele, alcătuiau, s-ar fi spus, prin felul cum erau așezate, alcovuri de diferite forme și mărimi. Dar i-a fost de ajuns să-și oprească doar câteva clipe privirile asupra unui asemenea alcov, ca să înțeleagă că era o iluzie, că de fapt ceea ce vedea el erau două sau trei paravane separate care își împreunau imaginile într-o mare oglindă cu ape verzi aurii. În clipa când își dădu seama de iluzie, Gavrilescu simți că odaia începe să se învârtească în jurul lui și își duse din nou mâna la frunte. Ce Dumnezeu mi-ați făcut?" repetă el. Nu m-ai ghicit!" șopti fata cu un zâmbet întristat. Și totuși, ți-am făcut semn cu ochiul că nu eu sunt țiganca, eu sunt grecoaica." Grecia!" exclamă Gavrilescu, ridicându-se brusc în picioare. Grecia eternă!" Parcă oboseala i-ar fi pierit ca prin farmec. Își auzea bătăile inimii accelerându-i-se. O nemaipomenită beatitudine îi se risipi ca un fior cald în tot trupul. Când eram în dragoste cu Hildegard, continuă el exaltat, nu visam decât la asta, să facem împreună o călătorie în Grecia. Ai fost un prost, îl întrerupse fata. Nu trebuia să visezi, trebuia să o iubești. Aveam 20 de ani și ea nu împlinise încă 18. Era frumoasă, eram amândoi frumoși, adăugă. În acea clipă își dădu seama că era îmbrăcat într-un costum ciudat. Avea pantaloni largi, asemenea șalvarilor, și o tunică scurtă de mătase galben-aurie. Se privi mirat în oglindă, parcă i-ar fi fost greu să se recunoască. Visasem să mergem în Grecia, reluă el mai târziu cu un glas mai potorit. Nu, era mai mult decât în vis, era ceva care începuse să fie real, căci hotărâsem să plecăm în Grecia foarte curând, după nuntă. Și atunci s-a întâmplat ceva. Dar ce Dumnezeu s-a întâmplat? Se întrebă după o pauză, ducându-și mâinile la tâmple. Era tot așa, o zi caldă ca asta, o zi teribilă de vară. Am văzut o bancă și m-am îndreptat spre ea și atunci am simțit arșița lovindu-mă în creștet, lovindu-mă ca o sabie în creștetul capului. Nu, asta e povestea colonelului Lawrence. Asta m-a aflat azi dimineață de la studenți, așteptând tramvaiul. Ah, dacă aș avea un pian, exclamă el dezîndrăjduit. Fata se înălță sprintenă de pe covor și apucându-l de mână îi șopti, haide cu mine. Îl trase repede după ea, printre paravane și oglinzi, și după câtva timp grăbi într-atât pasul, încât Gavrilescu simți curând că aleargă și vrea să se oprească o clipă, să-și tragă răsuflarea, dar fata nu-l lăsă. E târziu, șoptia din fugă, și iarăși îi se păru că vocea e ca un șuierat care îl ajunge de foarte departe. Dar de data asta nu ameții, deși trebuie să ocolească în fugă nenumărate divane și perne moi și cufere și lădițe acoperite cu covoare și oglinzi mari și mărunte, tăiate uneori în forme ciudate, care apăreau din senin în fața lor, parcă atunci ar fi fost așezate pe covor. Pe neașteptate, ieșind dintr-un fel de coridor, alcătuit din două rânduri de paravane, pătrunseră într-o încăpere largă și însorită. Acolo, rezemate de pian, îl așteptau celelalte două fete. Ce ați întârziat atât?" îl întrebă cea cu părul roșu. S-a răcit cafeaua." Gavrilescu își trase răsuflarea și, făcând un pas spre ea, ridica amândouă brațele în sus, ca și cum ar fi vrut să se apere. A, nu," spuse, eu nu mai beau. Am băut destulă cafea. Eu, domnișoarelor, deși fire de artist, duc o viață regulată. Nu-mi place să-mi pierd timpul prin cafenele." Dar, ca și cum nu n-ar fi auzit, fata se întoarse spre grecoaică. De ce ați întârziat atât?" întrebea din nou. și a adus aminte de Hildegard. Nu trebuia să-l lași, vorbi a treia fată. Pardon, dați-mi voie, interveni Gavrilescu, apropiindu-se de pian. Aceasta este o chestiune strict personală. Nu mă poate nimeni împiedica, a fost tragedia vieții mele. Acum iar o să întârzie, spuse fata cu părul roșu. S-a încurcat din nou. Dați-mi voie, izbucni Gavrilescu. Nu m-am încurcat deloc. A fost tragedia vieții mele. Mi-am adus aminte de ea cum am intrat aici. Ascultați, exclamă, apropiindu-se de pian. O să vă cânt ceva și o să înțelegeți. Nu trebuia să-l lași, auzi el pe cele două fete șoptind. Acum nu o să ne mai ghicească niciodată. Gavrilescu rămase câteva clipe concentrat, apoi își plecă umerii deasupra clapelor și își pregăti mâinile ca și cum ar fi fost gata să atace cu brio. Mi-am adus aminte, exclamă el deodată, știu ce s-a întâmplat. Se ridică nervos de pe scaun și începu să se plimbe cu privirile plecate în covor. Acum știu, repete el de mai multe ori în șoaptă. Era tot așa ca acum, într-o vară, Hildegard plecase cu familia ei la Königsberg, era teribil de cald. Locuiam în Charlottenburg și ieșisem să mă plimb pe sub arbori. Erau arbori înalți, bătrâni, cu umbră deasă și era pustiu. Era prea cald, nu îndrăznea nimeni să iasă din casă. Și acolo, sub arbori, am zărit o fată tânără care plângea cu hohote, plângea cu obrazul ascuns în mâini. Și m-a mirat mult, căci își scosese pantofii și își rezema picioarele pe o mică valiză așezată înaintea ei pe pietriș. Gavrilescule, mi-am spus, iată o ființă nefericită. De unde se bănuiesc eu? Se opri din mers și se întoarse brusc către fete. Domnișoarelor, exclamă patetic, eram tânăr, eram frumos și aveam un suflet de artist. O fată abandonată îmi rupea inima. Am stat cu ea de vorbă, am încercat să o consolez. Așa a început tragedia vieții mele. Și acum ce-i de făcut? Întrebă fata cu părul roșu, adresându-se celorlalte. Să mai așteptăm, să vedem ce ne spune baba, vorbi grecoaica. Dacă mai așteptăm, n-are să ne ghicească niciodată, spuse a treia. Da, tragedia vieții mele, continuă Gavrilescu. O chema Elza, dar m-am resemnat. Mi-am spus, Gavrilescule, așa a fost să fie. Ceasul rău, așa sunt artiștii, fără noroc. Vedeți, vorbi din nou fata cu părul roșu, acum iar se încurcă și nu se mai știe cum să iasă. Ah, destinul, destinul, exclamă Gavrilescu, ridicând amândouă brațele în aer și întorcându-se spre grecoaică. Fata îl privea zâmbind, cu brațele împreunate la spate. Grecia eternă, exclamă el, n-am mai apucat să te văd. Lasă asta, lasă asta, strigară celelalte două fete, apropiindu-se de el. Adu-ți aminte cum ne-ai ales. O țigancă, o grecoaică, o ovreică, spuse grecoaica, privindu-l cu înțeles adânc în ochi. Așa ai vrut, așa ne-ai ales. Ghicește-ne, strigă fata cu părul roșu, și ai să vezi cât are să fie de frumos. Care-i țiganca? Care-i țiganca? Întrebară toate trei deodată înconjurându-l. Gavrilescu se retrase repede și se rezemă de pian. A să zică, începu el după o pauză, așa-i povestea aici pe la voi. Artist sau muritor de rând, vă țineți una și bună, să vă ghicesc țiganca. Și de ce mă rog, cine a dat ordin? Ăsta-i jocul nostru aici, la țigănci, spuse grecoaica. Încearcă și ghicește, n-are să-ți pară rău. Dar mie nu mi-e capul la joc, continuă Gavrilescu cu fervoare. Eu mi-am adus aminte de tragedia vieții mele, căci vedeți, acum înțeleg foarte bine. Dacă în seara aceea, la Charlottenburg, n-aș fi intrat cu Elza într-o berărie, sau chiar dacă aș fi intrat, dar dacă aș fi avut bani la mine și aș fi putut plăti eu consumația, viața mea ar fi fost alta. Dar s-a întâmplat că n-aveam bani și a plătit Elza. Și a doua zi am umblat peste tot să caut câteva mărci să-mi plătesc datoria, dar n-am găsit. Toți prietenii, toate cunoștințele erau plecate în vacanță, era vară, era teribil de cald. Iar e frică, șopti fata cu părul roșu, plecându-și privirile în covor. Ascultați că nu v-am spus tot, strigă patetic Gavrilescu. 3 zile n-am găsit bani și mă duceam în fiecare seară să o văd pe Elsa la gazda ei, să mă scuz că nu găseam bani. Și pe urmă mergeam amândoi la berărie. Dacă măcar m-aș fi ținut tare și n-aș fi primit să merg cu ea la berărie. Dar ce vreți, ce vreți, mi-era foame, eram tânăr, eram frumos, Hildegard era plecată la băi și mi-era foame. Vă spun drept, erau zile când mă culcam nemâncat, viață de artist. Și acum ce-i de făcut, întrebare fetele, că-și trece timpul, trece timpul. Acum, exclamă Gavrilescu ridicând din nou brațele, acum e bine și cald și îmi place la voi că sunteți tinere și frumoase și stați aici în fața mea, gata să mă serviți cu dulceață și cafea. dar nu mai este sete. Acum mă simt bine, mă simt perfect și îmi spun: Gavrilescule, fetele astea așteaptă ceva de la tine. Fă-le plăcerea. Dacă vor să le ghicești, ghicește-le. Dar atenție, atenție, Gavrilescule, că dacă iar greșești, te prinde în hora lor și nu te mai deștepți până la ziua. Ocoli zâmbind pianul în așa fel, încât să-l aibă pavăză între el și fete. Va să zic că voi vreți să vă spun care-i țiganca. E bine, am să vă spun. Fetele se aliniară emoționate, fără să scoată un cuvânt, privindu-l în ochi. Am să vă spun, reluă el după o pauză. Apoi întinse brusc, melodramatic, brațul către fata acoperită cu voalul verde pal și așteptă. Fetele împietriră ca și cum nu l-ar fi venit să creadă. Ce are? Întrebă târziu cea cu părul roșu. De ce nu poate să ghicească? I s-a întâmplat ceva, spuse grecoaica. Și-a adus aminte de ceva și s-a pierdut, s-a rătăcit în trecut. Fata pe care el o socotise țigancă, înainte câțiva pași, luă tava cu cafele și, trecând prin fața pianului, șopti zâmbind întristată: Eu sunt ovreica. Apoi dispărut tăcută după paravan. Ah, exclamă Gavrilescu lovindu-se cu palma pe frunte, ar fi trebuit să înțeleg. Avea ceva în ochi care venea de foarte departe și avea un voal prin care se întrezerea tot, dar exista totuși un voal. Era ca în Vechiul Testament. Brusc, fata cu părul roșu izbucni în râs. Nu ne-a ghicit, boier, strigă, n-a ghicit care-i țiganca. Își trecu mâna prin păr și, scutrându-se de câteva ori, pletele-i căzură roșii, aprinse pe umeri. Începu să dănțuiască, învârtindu-se încet în cerc, bătând din palme și cântând: Spune, grecoaico, cum ar fi fost, strigă ea, scuturându-și pletele. Dacă ai fi ghicit-o, ar fi fost foarte frumos, șopti grecoaica. Ți-am fi cântat și ți-am fi dănțuit și te-am fi plimbat prin toate odăile. Ar fi fost foarte frumos. Ar fi fost foarte frumos, repetă Gavrilescu cu un zâmbet trist. Pune-i, grecoaico, strigă țiganca, oprindu-se în fața lor, dar continuând să bată ritmic din palme și lovind tot mai puternic cu piciorul gol pe covor. Grecoaica se furișa aproape de el și începu să-i spună. Vorbea repede, în șoaptă, clătinând uneori din cap sau trecându-și degetele peste gură, dar Gavrilescu nu izbutea să o înțeleagă. O asculta zâmbind, cu privirile pierdute, șoptind la răstimpuri: Ar fi fost frumos. Auzea tot mai puternic piciorul țigăncii lovind în covor cu un sunet surd, subpământean, până ce ritmul acela necunoscut și sălbatic i se păru peste putință de suportat și atunci, cu un efort, se repezi la pian și începu să cânte. Acum spune și tu, țiganco, strigă grecoaica. O auzi cum se apropie, ca și cum ar fi dănțuit pe o tobă uriașă de bronz și câteva clipe în urmă îi simți în spate respirația fierbinte. Gavrilescu se aplecă mai mult asupra pianului și-și repezi mâinile cu toată puterea, aproape cu furie, parcă ar fi vrut să răscolească clapele, să le smulgă și să facă loc cu unghiile în pântecul pianului și apoi mai departe, mai adânc. Nu se mai gândea la nimic, fura de melodiile noi, necunoscute pe care le asculta, parcă pentru întâia oară, deși îi veneau una după alta în minte, ca și cum și le-ar fi amintit după foarte multă vreme.